بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سورة الدهر دا مدني سورة دي نازل شوه دي ورسط سورة الرعد أو مخير سورة الرحمن ترتيب قرآني كي شبق أو يأيام نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي ات اتا ات نوی نمبر سورت دے دو کم سل عرب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالی پیدائش دے انسان ذکر کا پا آخر کی نو دی سورت تاول کے اللہ تعالی ذکر کی پیدائش دے انسان دویم رب دما قبل سردار مخ کی آیت کے اللہ تعالی مخ کی سورت کے اللہ تعالی بشارت بیان کا مختصر نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کی تفصیلا درہم روت دماغ قول سردار مخ کی صورت کے ادب دو قرآن کریم بیان شو لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآن نو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کی پدی صورت کی نعمت دو قرآن کریم دو قرآن کریم چیئے دا دیر لوی نعمت دے دا اللہ تعالیٰ خود دیر مسلمانان دا اللہ تعالیٰ دا دی نعمت شکریہ نا ادا کی دا اچارو شکریہ ادا کئی دا کجوری ادا کئی دا پکڑو ادا کئی خلی کے نا کا شکریہ نہ ادا کئی نو دا اللہ تعالیٰ دا کتاب شکریہ نہ ادا کئی دا دی شکریہ نہ ادا کئی دا اختر دا پارے جامع جوڑی کڑی دین دا گئی شکریہ ادا کئی خلی کے دا اللہ تعالیٰ دا کتاب شکریہ نہ ادا کئی داول سورت دا اثبات القیامہ بالتمثیل قیامت را روان دے لگا سرنگی جی تاسو نشوی اللہ تعالی شتکل لری اللہ تعالی پریوانی قدرت لری دو دی بانی هم اللہ تعالی قدرت لری چی قیامت بیا راو چی قیامت راولی قیامت کی تاسو دوبارہ جوندی کی احل اتا علی الانسانی دا حل پا مانا دا قد سر دے یقینا راغلی دے پا انسان بانی حینون یا وقت من الدهر دا زمانینا لم یکن شیئ مذکورا چی نو دے هیچ شیئ یاد کل لے شوی دا دے انسان چی نوم نشانم نو لم یکن شیئ مذکورا نو دا یو شیئ چی یاد کل لے شوی پیو خاص نم ماننی بلکل دانشو انا خلقنا الانسانا یقیناً پیدا کر دیا منگا انسان من نطفت اند ساز کی دمانینا امشاجن گڑی وڑینا انسان پیدا دے دا زنانا او دنارینا دا منینا پیدا دے دا ساز کی دمانینا نبتلیه اڑا و راڑا منگا غیلر پا جعلنا سمیعا بسویرا نجوڑ کو منگا غیلر او ریدن کے بسویرا لیدن کے انسان بس اللہ تعالی چے نبتلیه دو مانی دی یا دغه نطفه چې دغه اولی راوړي مختلف حالات په غیوند راځي علاقه ده مزغه ده عظام ده وغیره وغیره دا غینه بیا انسان جوړ شي یا نبتلیه معنی دینه مراد ابتلا ده الله تعالی چې په ابتلا کوي په دغه انسان باندې په اوامر او نواهیو باندې په جعلناه سمیعا بصیرا نو جوړ کړی دی موږ دلته سمیعا اوریدونکی بصیرا لیدونکی انا هدیناه سبیلا یقینا خودلی د موږ دته سبیل الان اما شاکرن دے دیکھ بھائی بھارت کی تقدیر دے اما یکون شاکرن نو یا کی دغه انسان شکر وستون کے در اللہ تعالی نعمتونو منون کے در اللہ تعالی توحید و اما کفورا و اما یکون کفورا او یا کی گی دا ناشکرا در اللہ تعالی نعمتونو توحید نے انکار کی انا اعتدنا للکافرین اللہ تعالی تخوی پی اخروی ذکر کی دے پارا دا منکرینو انا اعتدنا یقینا تیار کر دے منگر کافران دا پارا تیار کړی منګر کافرانو لپاره سلاسلن زنجیرونه و اغلالن توقونه و سعیره او اور برکلی شوی د مجرمانو خپل لپاره زنجیرونه دي نو د مجرمانو د سټونو لپاره توقونه دي نو دغه سي اور برکلی شوی الله تعالی ذکر کوي بشارت شکر کوي انکو ته پنځه اوصاف الله تعالی دغه ذکر کړی دي ان الابرار یقینا نیکان خلق یشربون من کاسین سکی به دغه ډکو پیالو نه کانه مزاجها کافورا چې دې ګډون دغه کافور دا کافور زشه ده عینن دا یو چینه دا یشربو ویها عباد الله دا بها پا مانا دا منها سره ده چی سکی با دا غینا بندگان دا اللہ تعالی یو پجرون ها تبجیرا چلی با دی واقعی دار پا چل اولو سره بیای با دی واقعی دار پا بی اولو سره جاری کئی واقعی دار پا جاری که اولو سره بس دا کافور یو چینه دا پا جنت کی دا جنتیانو چی کم طرف تا خواخ شی اغی تا با اشاره کئی بس چی دی طرف تا زا نو بس یو پجرون ها تبجیرا دا دیو پا خواخی بانی با غر وانی یو فون بن نظری دی دے کے بھائی بھارت کی تقدیر دے اللہ تعالیٰ دعا اوصاف دی کر کے دے ابرارو دے نیکانو خلق دعا اوصاف اصل عبارت دے سرے یوفون بالنظر یعنی کانو یوفون بالنظر کانو ادیو یوفون بن نظری چې پرواله وکاو د منختو و یخافون یومن او یره کول یره کول دیو د غورز نه کان شره مستطیره چې د سختی دغه خوره وره چې سختی دغه خوره وره دی سختی دغه خوري وری دی دغه خوري وری سختی دی نو دیو دغه یره نه یره دغه غورز نه یره کوله و یطعمون الطعام او ودیو چې خوراک به ورکاو علی حبه ورکاو به خوراک سره د مینې د سره د مینې دغه اطعام نه علا حبه دا هو زمین راجل اطعام تا یا دا هو زمین راجل الله تعالی تا دا الله سره مینه و یا مینه و دا صدقات سره مسکینن ورکول به مسکین تا و یتیمن یتیم تا و اسیر و قیدیانو تا خپل خوراکی چا تا ورکو دا ورک لی سره دیر دیا تا مینه و چی دا اللہ تعالی پلار کی سورکی یتیمانانو تا مسکینانو تا قیدیانو اسیرانو تا انما نطعمکم لوجه الله دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی یقولون او دغه ابرار او نیکانو خلق بویل یقینا خوراک در کومه تاسو ته لوجه الله دې الله تعالی در زده لپاره نه لا نورید منکم نه غوړم تاسو نه جزان څه بدلا ولا شکر او نه څه شکریا ادا کول نه څه شکریا ادا کول مفسرین لیکلي بری کې سنام داخله ده یعنی څوک چې دله څوک ته چاله سور کې نه بدل کې ودام نه راوړي چې دا زما صفاتو کې دومره پوری علماء لیکلي دي چې کچا داسې وکړل چې چاله خوراک ورکړل چاله صدقه ورکړل چاندای ورکړل او هغه په دیوانه خوشحالیږي چې دا زما صفت وکي نو په ثواب کې نقصان خپلوک لا نورید منکم جزاء ولا شکورا نو غواړو موږ تاسو نه جزان بدلا ولا شکورا نه څه شکریا ادا کول ان نخاف من ربنا یقینا یره کول موږ د خپل ربنا یو مند د غوړی عبوسن چې هغه سخت وا قم تریرا ډیره زیاته سخته قم تریرا مراد درې نه ډیره زیاته سخته د تن دیواله یا ډیر زیات تنگ یا عبوسن سخت قم تریرا د مخ چې باغی کی عبوس ولې کیږي چې کړه د انسان مخ چې خړشي اغه ته ولې کیږي عبوس او قم تریر ولې کیږي ډیر زیات سخت یا اغه ورس چې باغی کی تند ډیر زیاتې ان نخاف من ربنا یقینا مونږ یې ردو خپل ربنا یوم د غورځینا عبوسن چې ډیر زیات مخونه لا خړون کړه یا عبوسن ډیر زیاته سخت را قم تریرا او ډیر زیاته تندیواله ده فوقاهم الله شر ذلك اليوم نو بچو ساتل نو پس بچو ساتل الله نو پس بچو ساتل دی لره الله تعالی شر ذلك اليوم د سختۍ د دغه ورځ نه ولقاهم نظره و سرورا او ورک بلاغیتا نظرتن تر تازگی و سرور او خوشحالی چا چې دغه مخ کې کارونه د الله تعالی درزه لپاره کړی نو قیامت کې واځله الله تعالی غل تر تازگی ورکی او الله تعالی باغ له خوشحالی ورکی وجزاهم بما صبروا او بد ورکړه الله تعالی دیو ته بما صبروا په سبب دری باندې چې دیو سبب په دې سبب باندې چې دیو صبر کړو الله تعالی ول سبب دا ورکړه جنتن جنت و حریر او رحم متکئین فیها علی الارائک تکیا کون کې ودیو پاغه کې علی الارائک په رنگونو باندې لا يرون فیها شمسا نبین دیو پر هغه جنت کې شمسن ګرمي ولا زم حریر او نه یخنی په جنت کې نه ګرمي شته او نه په کې یخنی شته ودانیتن علیهم ظلالها او راکاګشوی وی پدیو باندې ودانیتن او رانیز دی وی پدیو باندې راکاګشوی وی پدیو باندې ظلالها سوری دغه ونه وزلذت قطبها او راخته شوی وی پدیو باندې غنچکونه د میوې د جنت تسدیل پر اکوزه کېدل سره پرخته کېدل سره مخې تاسو ته موبایل مفسرین لیکل دي تفسیر جلالین لیکل نه نو مفسرینو کپ ولاړه باندې شکینو مې شکوله شي کپ ناسته باندې شکینو مې شکوله شي او کپ پروت نه مې شکوله شي و یطاف علیهم بیانیتین او ګرځولې بشي بدیو باندې بیانیتین لوخي من پیزتین د سپینو زرونه و اکوابن ګلاسونه کانت قواریرا هغه به شیشه قواریرا من پیزتین او دغه شیشه و جوړ کله شي د سپینو زرونه مخ کی تاسو ما ویلی حدیث کې راغلی دی په جنت کې د سرو زرو دی جنت کې د سپینو زرو نه پاغي کې لوخي د جنت کې د سره زر دی او څه چې راغ سپین زر دی کانت قواریرا وی باغه شیشه قواریرا من پیزتین شیشه به جوړ کله شوی داسې شیشه نه دلکره دنیا را شیشه هغه شیشه به جوړ شوی د سپینو زرو نه قدروها تقدیرا اندازه کړی به هغه ګلاسونو لرا تقدیرن په اندازه کول باندې یو مانات دی دادا دا قدروها دا قدرو زمیر راجره جنتیانو ته یا خادمانو ته راجره او اندازې نه مراد داره نه وړیر جات غټ لوخی او نه وړیر جات وړو کی نه دومره وب کېم نه ځایږي چې بالکل ته به موړ نشي او دومره هم نه چې تستانه پاتې شي بلکې داسې لوخی به چې ته څومره وبس کی اقم را پدې کې ځایږي بس قدروها تقدیره اندازه کړی به د خادمانو یا دغه جنتیانو په اندازه کولو سره نه وړیر کم او نه وړیر جاتی و اسقون پیها کاسن او اسکول بشی دیو پا اسکول بشی با دیو بانی پیها پا داغ جنت کی کاسن دکی پیالی کان میزاجوها چیوی و گڑون داغی زنجبیلا زنجبیل دا زنجبیل چا شده عینن دا چی ندا فیها پا داغ جنت کی تو سم ماسل سبیلا چی داغی تو نمی خودل شو در سل سبیل سل سبیل چی ری آغا چی ندا چی پا مرائی کی چی ری آغا پا آسان مانی تیریگی او کله چی سوک سکین و آغیل و خون ورکی آغیل بل عزت ورکی و یطوف علیهم ولدانون او دیر زیرازی وردی د خدمت د پاره ولدانون حلکان مخلدون همیشه بی اذا رایتهم کله چی وینی تاغی در حسبتهم تب گمانو کی باغی بانی لؤلؤان دیوم الغلری منصور خوروارا خواروارا ملغلری بی یعنی دی کی اشاره دیر دیر والی تا او خیسته بداسی لکه ملغلری او دومره بډیری لکه ملغلری چې خواره کې راغسی و ایزار آیتا او کله چې وینې ته ثم اغزه ثم بنوای ثم اغزه راایت وی بنی ته نعیما نعمتونه او ملکن کبیره او لوی بادشاهی الله تعالی و چې ته کما خپل د جنت دی وینې نو پاغي کې ډیر جت نعمتونه دی ډیر جت ناشنا ناشنا دی و ملکن کبیره او ډیر جت لوی بادشاهی بس لوی بادشاهی در جنت الله تعالی دې زمونږ اوسه نصیب کړي لوی بادشاہی صدا دیدار الہی دے بیشمار خدمت گاران دی تنور بادشاہی صدا وے بنگلی دی بس پا دنیا کی چی بادشاہ تا آغا سب جنت تا جنتیان تا ورکلے شی چا آغا دنیاوی بادشاہ تم نری ورکلے شوی بس دا جنتیان چرید دی تا لوی بادشاہی ورکلے شی عالیہم سیاب سندس عالیہم دا بر طرف جامی دی با سندسین دا نرو ریخمونی خضرون شنبی ویستبرق او غٹ ریخم بی نری ریخم دی پا جنت کی او پیر ریخم دی پا جنت کی و خلو اساویرا اچولے کی گو دیو تا بنگلی من فزتین دسپینو زرونا و سقاهم ربهم او سکی با پا دیو بانی رب دیو شرابن تهورا دسکلو چیز پا کون کے پا کون کے چیز دسکلو اللہ تعالی بو تاغور کی مراد دلین دا دے دا زنجبیل دا کافور او دا سلسبیل نا بغیر دا نوری چینی دی او کل چی اغای انسان اس کی نو په د انسان په خېټه کې با درد وغیرہ ناراضي نجاست د پاغي کې ناراضي بلکې هغه پاکون کې شه نه پاغي کې میتیه دی بیاشته مخکې راغی تفصیل ویل شه دي ان هاذا کان لکم جزان یقینا د غساز لپاره بدلره وکانا سعیکم مشکورا او دی عمل او و عمل تاسو مشکورن قبول شوه الله تعالی و تدا وی یقول الملائکه الله ملائک بو تو وی یا یقول الله تعالی الله تعالی به جنتیانو ته بخپله وی ان هاذا کان لکم جزان دا تاسو د اعمال بدلوا وكان سعيكم مشكورا او استاسو عمل او استاسو عملنا قبول کله شوی استاسو اعمال قبول شوی په دنیا کې الله تعالی زموږ د ټولو مؤمنانو مسلمانانو اعمال قبول کړي.